الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون سورة النمل سلیمان علیہ السلام والسلام کا واقعہ ہدہد جو ہے وہ غیر حاضر تھے جب واپس آئے تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے مملکت سبا کی خبر لے کر جو ہے وہ آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. وہاں کی دو برائیاں جو ہے سلیمان علیہ السلام والسلام کے سامنے ہدہد نے رکھی. پہلی برائی کے خالق کا حق جو ہے وہ مخلوق کو دیا ہے, شرک کرنے والے ہیں. دوسری برائی کے مردوں کا جو حق ہے وہ عورتوں کو دیا ہے. حکمران اور مرد کے بجائے جو ہے انہوں نے عورت بنا لیا, عورت کو جو ہے اپنا حاکم اور ملکہ بنا لیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام والسلام نے جب ہدہد کی باتیں سن لی تو اس بات کی تحقیق کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام نے ایک خط ان کی طرف جو ہے وہ ارسال کیا, ہدہد کو دیا کہ تم جا کے اس خط کو پہنچاؤ جس سے جو ہے آپ کی جھوٹ اور سچائی جو ہے وہ اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. ہدہد گئے اور اس نے جو ہے سلیمان علیہ السلام والسلام کا خط وہ بلقیس کو جو ہے وہ دے دیا, اس کے سینے پہ جو ہے وہ ڈال دیا. ہدہد نے بلقیس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کے خط کو جو ہے کھولا تو فوراً جو ہے اس نے ہنگامی شورا جو ہے وہ طلب کر لی. پارلیمنٹ کا جو ہے وہ ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر دیا. جیسے جو ہے وہ ذرا آئے جو ان کے مشیر تھے, جو ان کے وزیر تھے, جو ان کے سردار تھے, تو اس نے جو ہے ان کے سامنے حقیقت حال کو جو ہے وہ بیان کر دیا کہ کس وجہ میں نے آپ کو جو ہے یہاں پر جو ہے اس وقت ہنگامی صورتحال سے دوچار ہوتے ہوئے میں نے آپ کو جو ہے یہاں پر ہنگامی شورا کے لیے جو ہے وہ بلایا. وہ بات کیا ہے؟ قالت, کہا اس نے, کہا بلقیس نے, یا ایوہ الملو, اے ہمارے سردارو, اے میرے سردارو, انی القی الی کتاب کریم, یقیناً ڈال دی گئی ہے میری طرف کتاب کریم, ایک خط عزت والا, ایک خط عزت والا. بلقیس نے جو ہے وہ کہا, قالت, یا ایوہ الملو, ملکہ نے کہا, بلقیس نے کہا, یا ایوہ الملو, اے میرے سردارو, اے میرے منشیرو, اے میرے وزیرو, یقیناً بھیج دیا گیا ہے میری طرف, ڈال دیا گیا ہے میری طرف کتاب کریم, ایک خط عزت والا. انہو من سلیمان, یقیناً یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ, اور یقیناً اس خط کا مضمون ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ مدد طلب کرو ایک اللہ سے جو عام مہربان ہے اور خاص مہربانی والا ہے. اللہ تعالو علیہ یہ کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو, علیہ مجھ پر, واتونی مسلمین اور آ جاؤ میرے طرف مسلمین تابعدار ہو کر. قالت یا ایہا الملأ, ملکہ نے کہا یا ایہا الملأ اے میرے سردارو, انی القی الیہ کتاب کریم, یقیناً پھینکا جا چکا ہے میری طرف, ڈال دیا جا چکا ہے میری طرف, پھینک دیا جا چکا ہے, بھیج دیا گیا ہے, ارسال کیا جا چکا ہے میری طرف ایک خط جو ہے کیا کریم عزت والا. خط کو لانے والا جو ہے وہ کون؟ ہدہد ایک پرندہ. خط کو جو ہے وہ لکھنے والا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام انسان. اور کافرانہ جو ہے وہ عورت بھی جو ہے وہ کافرہ ہے. عورت کیا ہے؟ مسلمان تو نہیں ہے, کافرہ ہے. مگر جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو اس نے جو ہے وہ کیا کہا؟ عزت والا کہا, تو اللہ نے اس عورت کو جو ہے وہ توفیق ایمان سے نوازا. اے مسلمانوں, آپ کی طرف جو ہے اللہ نے جو خط بھیجا ہے اس کا بھیجنے والا جو ہے وہ کیا؟ رب العالمین. اس کو بھیجنے والا جو ہے وہ کیا؟ خالق ارض و سما, وہ ذات جو رازق ہے, وہ ذات جو سب چیزیں ان کے اختیار میں ہے, وہ ذات جو آپ کی چھپی اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے, وہ ذات جو آپ کے نفع اور نقصان کو جو ہے وہ اس کا ذمہ دار اور اختیار والا ہے. اس ذات نے جو ہے آپ کی طرف جو ہے اس خط کو جو ہے وہ بھیجا ہے, اور خط کا لانے والا بھی جو ہے وہ پرندہ نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. قرآن اللہ کا خط, اور اس کا جو ہے وہ لانے والا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, فرشتوں کا سردار. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اللہ کے خط کو جو ہے وہ کتاب ان کریم نہیں سمجھا. آج مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ معزز نہیں سمجھا. آج مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو وہ حیثیت نہیں دی جو اللہ کی کتاب کی حیثیت ہوا کرتی ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت سورہ واقعہ کے اندر جو ہے قرآن کی طرف اللہ رب العزت نسبت فرماتے ہیں, وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ كَرِيمٌ. یہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ عزت والی کتاب ہے. مگر مسلمانوں نے جو ہے آج قرآن کو جو ہے وہ باعزت نہیں سمجھا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے کیمیائے سعادت, اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس جو ہے وہ کسی اپنے رشتہ دار, باپ ہے, اس کا بھائی ہے, بیٹا ہے, اس کا خط آ جائے تو اگر اس کو جو ہے جس زبان کے اندر وہ خط لکھی گئی ہے اگر وہ اس کو سمجھتا ہے تو گھر آنے کی زحمت بھی نہیں کرتا, راستے میں کھڑے کھڑے جو ہے اس خط کو جو ہے وہ کھول کے پڑھتا ہے. اور اگر اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھتا تو فوراً اس آدمی کے پاس جو ہے وہ چلا جاتا ہے جو اس خط کو جو ہے اس کی زبان کو جو ہے وہ قیاس کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ آ چکی ہے مگر مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے باپ اور اسی طرح اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے خط کو سے بھی جو ہے اس کو نیچے سمجھا. باپ اور بیٹے کے خط کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے مگر اللہ کی کتاب جو قرآن مجید ہے ان کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی جو اس کا جو ہے وہ حق ہے. اور بلقیس نے جو ہے کیا اللہ کی کتاب, یعنی کیا اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام, اس کے خط کو جو ہے وہ معزز کہا. تو ان کو جو ہے اللہ نے توفیق ایمان دی. آج مسلمانوں نے جو ہے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تو اللہ کی نصرت اور مدد نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا ہے. آج ہر جگہ جو ہے وہ مسلمان ذلت اور پستی کا جو ہے وہ شکار ہے, اور روز بروز جو ہے وہ کیا پستی اور اسی طرح جو ہے وہ ذلت کی کھائی میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, گر رہے ہیں, دلدل میں جو ہے وہ پھنس رہے ہیں. تو بلقیس نے جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطوط روانہ کر دیے حکمرانوں کی طرف, قیصر کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا. قیصر جو ہے وہ روم کا جو ہے وہ شہنشاہ تھا اس زمانے میں. تو اس نے جو ہے نبی علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا, مگر اس کی خط کو جو ہے اس نے جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھی. خط کو جو ہے وہ کیا کر دیا, سونے کی ڈبی میں جو ہے وہ رکھ دی, اور اسی طرح جو ہے ریشمی رومال میں جو ہے اس کو لپیٹ لیا. تو اللہ نے کافی عرصے تک جو ہے ان کی حکومت کو سالم رکھا. اور کسرا نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو دیکھ لیا تو اس کو غصہ آیا کہ کس گستاخ کا جو ہے وہ خط ہے جس نے جو ہے میرے نام سے پہلے جو ہے وہ اپنا نام لکھا ہے. تو فوراً جو ہے وہ خط کو جو ہے وہ پھاڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی نے بتایا کہ حضرت وہ تو غصے میں آ کر اس نے جو ہے کسرا ایران نے آپ کے خط کو جو ہے وہ پاڑ دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی حکومت کو اس طرح جو ہے وہ پارا پارا کر دے گا. اور اسی طرح ہوا, باپ جو ہے وہ مرا, بیٹے کو جو ہے وہ حکمران بنایا, بیٹے نے زہر کھائی, اس کے بعد بیٹی کو جو ہے وہ تخت پہ بٹھایا, اور نبی علیہ السلام نے وہ تاریخ ساز الفاظ جو ہے وہ ارشاد کر دیے کہ وہ قوم جو ہے کبھی کامیابی کو نہیں دیکھ پائے گی جنہوں نے اپنی باغ ڈور ایک عورت کے سپرد کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہو من سلیمان, یقیناً یہ خط کیا ہے, من سلیمان, سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. وَإِنَّهُ, اور یقیناً اس کا مضمون دو مرتبہ جو ہے آیت کے اندر انہو کا لفظ ہے. پہلی انہو کے اندر جو ہے وہ اشارہ ہے خط کی طرف, کہ خط کو جو ہے وہ بھیجنے والے کی طرف, سینڈر کی طرف. اور دوسرا جو ہے وہ کیا, وَإِنَّهُ, اس کے مضمون کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے, اس کے ٹیکسٹ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے, مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے جو مضمون ہے وہ کیا ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, اور یقیناً اس خط کا مضمون جو ہے وہ کیا ہے کہ مدد طلب کرو ایک اللہ سے جو عام مہربان ہے اور خاص مہربان ہے. الرحمن ہر کسی پہ مہربان, دشمن اور دوست سب پہ مہربان, اور الرحیم خاص مہربانی والا, خاص لوگوں پہ جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ خصوصی مہربانی, ایمان والوں پہ جو ہے وہ خصوصی مہربانی کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ مومن بنایا اور قرآن کے سامنے بٹا دیا, اور اس کے بعد جو ہے قرآن کا نزول کر دیا, قرآن کے سامنے بٹا دیا, اور اسی طرح جنت میں داخل کر دے گا. یہ اللہ کی خصوصی مہربانیاں ہیں کن پہ, ایمان والوں پہ. مختصر الفاظ میں جو ہے اس نے بات لکھ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کیا توحید, اللہ تعالو علیہ, یہ کہ اپنے آپ کو بڑا نہ جانو, علیہ مجھ پر, اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا نہ جانو مجھ پر, واتونی مسلمین, اور آ جاؤ میرے پاس مسلمین تابعدار ہو کر. پہلی آیت کے اندر جو ہے توحید کی طرف اشارہ, دوسری آیت کے اندر رسالت کی طرف اشارہ, جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو پہلی آیت کے اندر توحید, دوسری آیت کے اندر رسالت, اپنے آپ کو جو ہے مجھ پہ بڑا نہ جانو, اگر تم میرے پاس تابعدار ہو کر جو ہے وہ نہیں آؤ گے تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ تم نے اپنے آپ کو مجھ پر جو ہے بڑا جانا. تم اپنے آپ کو جو ہے بڑا جانتے ہو اور مجھے جو ہے وہ کمزور اور پس جانتے ہو, تو واتونی مسلمین, آ جاؤ میرے پاس کیا, مسلمین تابعدار ہو کر آ جاؤ. تو قالت, کہا بلقیس نے, یا ایہا الملأ, میرے سردار ہو، افتونی فی امری، مشورہ دیجئے مجھے فی امری میرے کام کے بارے میں، ما کنت قاطعتا امرن، نہیں ہوں میں آخری فیصلہ کرنے والی کسی کام کا، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم بیان کرو، یہاں تک کہ تم کیا کرو، یہاں تک کہ تم بیان کر دو، یعنی مجھے مشورہ دو. قال، کہا اس نے، یا ایہا الملو، اے میرے سردارو، افتونی، مشورہ دو مجھے، رائے دو مجھے، فی امری، میرے کام کے بارے میں، کیونکہ میں کیا ہوں، ما کن تو قاطعتن امرن، نہیں ہوں میں اٹل فیصلہ کرنے والی، آخری فیصلہ کر، فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ میں نہیں کر سکتی، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم بیان کر دو، تو مجھے جو ہے وہ رائے دو، تو مجھے جو ہے وہ مشورہ دو. کچھ لوگ جو ہے اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ جائز ہے، عورت کی حکمرانی جو ہے وہ کیا ہے، جائز ہے. تو اگر عورت کی حکمرانی جو ہے وہ جائز ہوتی تو حدود جو ہے اس کو جو ہے دلیل بنا کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر چڑھائی کرنے کے لیے جو ہے وہ کیوں تیار کر رہا ہے؟ اور یہ کیا ہے، اسلامی ملک تھا کہ یہ کافروں کا ملک ہے، تو کیا کافروں کے ملک کے اندر جو ہے کوئی بات جو ہے آپ دیکھ لیں، ان کو کیا اسلام والا مسلمان دلیل سمجھے گا؟ یہ ملک تو کافر کا ہے، یہ بادشاہ جو ہے وہ کیا ہے، ملکہ کافرہ ہے، اور اسی طرح ان کی حکومت جو ہے یہ کفریہ ہے، عوام جو ہے وہ کافر ہے. اور کچھ لوگ جو ہے اس سے جو ہے وہ یہ دلیل جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ ثابت ہو گیا، پارلیمنٹ، اس کے اندر جو ہے وہ جمہوریت ثابت ہو گئی. تو جمہوریت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جمہوری نظام کے اندر اس میں تو وزیر اعظم وہ برائے نام ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر وہ جو ہے کسی اہم ایشو پر اور معاملے پہ جو ہے وہ کیا کرتے، ووٹنگ کرتے، رائے لیتے، اور رائے لینے میں جو ہے جس طرف جو ہے وہ اکثریت ہوگی تو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہی فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ جو ہے کیا ہے، یہ جمہوری نظام ہے، اکثریت کے رائے کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے ایک نظام جو ہے وہ کیا ہے، شورائی نظام. دوسری نظام کیا ہے، شورائی نظام، کہ شورا کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. تو امیر جو ہے ان سب کی جو ہے وہ رائے طلب کرتا ہے ایک ایشو پر، ایک مسئلے پر، تو سب جو ہے وہ اپنی رائے کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے، اختیار جو ہے وہ امیر کے پاس ہوتا ہے. امیر یا تو قلت رائے پہ جو ہے وہ فیصلہ دے گا، امیر یا کثرت رائے پہ جو ہے وہ فیصلہ دے گا، یا جو ہے امیر سب کی رائے کو جو ہے رد کرنے کے بعد اپنی طرف سے جو ہے ایک فیصلے کو سنائے گا، اور جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوا کرتا کہ وہ امیر کے بات کی بات کو جو ہے اور اس کے آرڈر کو جو ہے وہ چیلنج کرے، کیونکہ امیر کی بات کو جو ہے وہ چیلنج کرنا یہ بغاوت ہے، اور بغاوت جو ہے وہ کیا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ کرش کرنا ہے، ختم کرنا ہے. تو اسلامی نظام تو یہ ہے، اسلامی نظام کے اندر یہ ہوتا ہے، شورا کے اندر یہ امیر بیٹھا ہے، رائے جو ہے وہ طلب کر دی. یہاں تو جو ہے قلت رائے، 50 آدمی ہیں، 5 آدمیوں نے جو رائے دی اس پہ اس نے فیصلہ کر دیا. کبھی جو ہے وہ کثرت رائے، 45 پہ جو اس نے فیصلہ کر دیا. کبھی سب کے رائے کو جو ہے اس نے جو ہے یکسر رد کر دیا، اپنی رائے پہ جو ہے اس نے فیصلہ سنا دیا. کیا پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم اس طرح کر سکتا ہے؟ قرآن سامنے آپ کے پڑھے ہیں، اس طرح کر سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس طرح قدم اٹھائے. تو یہاں پر جو یہ نظام جو آئین جو چیز بتلا رہا ہے جمہوری نظام نہیں بلکہ یہاں پر تو کیا بتا رہا ہے, یہاں پر تو شورائی نظام بتا رہا ہے. آئین کیا بتا رہا ہے؟ شورائی نظام جو ہے وہ بتا رہا ہے, کیونکہ وہ امیر جو ان کی ملکہ تھی ان کو جو ہے وہ کیا کرائے, ان کو جو ہے وہ یعنی کیا ان کے بارے میں ما کن تو قاتیاتن امرن حتی تشہدون. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا انہوں نے جب فیصلہ دیا, قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک اور اختیار تیرے پاس ہے. کیا کہا سرداروں نے جو ہے ان کے بارے میں کیا کہا؟ والامر الیک اختیار تیرے پاس ہے. یہ تو شورائی نظام ہے, یہ جمہوری نظام تو نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اس نے رائے جو ہے وہ طلب کر دیا مگر آخری جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کن کی طرف سے آئے گا؟ امیر کی طرف سے آئے گا. یہ تو شورائی نظام ہو رہی ہے, جمہوری نظام کی تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابیہ تھی, اس کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. بریرہ ایک آدمی کے ساتھ جو ہے اس کی نکاح ہوئی تھی, تو اس کے بعد جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے وہ جدائی آئی, نکاح کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. تو وہ مرد وہ آدمی اس کا خامن اس عورت کی جدائی میں جو ہے وہ مجنون ہوا, پاگل ہوا. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو جو ہے راستے میں دیکھا تو اس پہ ترس آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو بلایا کہ بریرہ تم اس کے ساتھ جو ہے واپسی کرو, واپس ہو جاؤ. تو اس نے کہا حضرت یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یا آپ جو مجھے واپسی کی سگنل دے رہی ہے کہ مجھے واپسی کا جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ واپسی کرو, اس مرد کی طرف اس خاون کی طرف, یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مشورہ ہے, یہ حکم نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ مشورہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس عورت نے فرمایا کہ حضرت میں واپسی نہیں کر سکتی. تو نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گناہگار ہو گئے کہ اس کو مشورہ دیا, اور نہ وہ عورت جو ہے وہ گناہگار ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے پہ اس نے عمل نہیں کیا. کیونکہ اگر نبی علیہ السلام حکم دیتے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا؟ وہ ضروری ہوتا. وہ بھی اس بات کو سمجھ رہی تھی, تو فوراً جو ہے وہ پوچھ لیا مشورہ ہے یا امر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں, امر نہیں, حکم نہیں, بلکہ یہ مشورہ ہے. تو اس نے کہا حضرت میں واپسی نہیں کر سکتی. تو امیر جو ہے یہ کیا ہوگا؟ امیر کسی کو جو ہے وہ کیا, یعنی ایک شورائی نظام اور اسی طرح جمہوری نظام. جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ کیا, جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ بادشاہ اور اسی طرح جو ہے وہ کیا وزیر اعظم مشورہ دے سکتا ہے, وہ حکم نہیں کر سکتا. اور جو شورائی نظام ہوا کرتا ہے اس کے اندر امیر جو ہے وہ حکم دینے والا ہوتا ہے. تو مشورہ اور حکم کے اندر جو ہے فرق ہوتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ کیا کہا؟ قالوا, کہا انہوں نے, نحن اولو قوتن, ہم ہیں طاقت والے, وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ, اور ہم ہیں سخت جنگجو, وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ, اور اختیار تیرے ہاتھ میں ہے, فَانْظُرِ, پس دیکھ لو, مَاذَا تَأْمُرِينَ, کہ تم کیا حکم دیتی ہے ہمیں, تم کیا حکم کرتی دیتی ہو ہمیں. انہوں نے کیا کہا؟ کہ ہم جو ہیں وہ طاقت والے ہیں, ہم کیا ہیں, خوب طاقتور. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, دوسری بات جو ہے وہ کیا کہ ہم جو ہے صرف کبھی کبھار ایک آدمی خوب پہلوان ہوتا ہے, خوب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, خوب جو ہے طاقتور ہوتا ہے, مگر لڑنے کے طریقے کو وہ نہیں جانتا. تو ساتھ ہی جو ہے انہوں نے کیا کہا, وہ اولو باس شدید, کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے, بڑے سخت جنگجو بھی ہے, مگر اختیار جو ہے وہ کیا, والامر الیہ, اختیار جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے. اسی وجہ سے تو حدود کو ہنسی آئی تھی, اسی وجہ سے تو حدود جو ہے اس نے اعتراض کر دیا کہ مردوں نے اپنی باغ ڈور جو ہے وہ عورت کے سپر کر دیا, والامر الیک, اختیار تیرے ہاتھ میں, فانظری, پر دیکھ لو, ماذا تأمرین, کہ تم جو ہے وہ کیا فیصلہ سناتی ہے، کیا حکم دیتی ہے ہمیں. تو وہ بڑی ہوشیار تھی. عورت جو ہے وہ کیا تھی؟ بلقیس جو ہے وہ بڑی عاقلہ تھی، بڑی ہوشیار تھی، بڑی جو ہے وہ دانش مند تھی، بڑی جو ہے وہ دور اندیش تھی. اس نے جو ہے وہ کیا کہا؟ قالت، کہا بلقیس نے، ان الملوکا، یقیناً بادشاہ دوسرے ملک کے، اذا دخلوا قریہ، جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها، اجاڑ دیتے ہیں اس بستی کو، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور بنا دیتے ہیں عزت، عزت والے اس بستی کے، اذلتن، ذلیل، وکذلک یفعلون، اور اسی طرح کر گزرتے، اسی طرح کام کرتے ہیں بادشاہ. اس نے کیا کہا؟ دو باتیں کی. پہلی بات جو ہے وہ لڑائی کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہا؟ ان الملوکا، الف لام احد کے ہے، مراد ان سے جو ہے وہ کیا ہے؟ درامت شدہ بادشاہ مراد ہے، اپنے ملک کے بادشاہ مراد نہیں ہے، باہر سے آنے والے، جو چڑھائی کرنے والے ہوتے ہیں، جو کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ چڑھائی کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ کیا، وہ جب آتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ افسدوها، فساد برپا کرتے ہیں اس زمین پر، اس بستی میں، اجاڑ دیتے ہیں اس بستی کو، اس بستی کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ کو بجا دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور دوسرا کام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کے رہنے والے جو با عزت لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں؟ ان کو جو ہے وہ لوگ ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، معزز جو ہے وہ ذلیل بن جاتے ہیں، اور جو ذلیل ہوتے ہیں وہ جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ وہ مسند اقتدار پہ بیٹھ کر جو ہے وہ اقتدار کے مزے جو ہے وہ لوٹتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما، یعنی کیا اس نے جو ہے وہ فوراً یہ بات بتا دی کہ لڑائی اچھی بات نہیں ہے، جنگ کے بجائے جو ہے وہ صلح اچھی ہے، کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ اور لڑائی کے بجائے جو ہے وہ کیا، اس میں تو نقصان جو ہے وہ ہمارا ہوگا، آپ کا تو جو ہے وہ کوئی نقصان، ہمارا نقصان ہوگا، ان کا تو کوئی نقصان نہیں. تو اس نے جو ہے وہ کیا کہا؟ قالت، ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها وجعلوا عزت اہلھا اذلہ وکذلک یفعلون، یقیناً بادشاہ اذا دخلوا قریتن، جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها، تو اجاڑ دیتے ہیں اس بستی کو، وجعلوا عزت اہلھا، اور بنا دیتے ہیں معزز رہنے والے اس گاؤں کے، اس بستی کے، اذلتن، ذلیل. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے، تو مدینے کے اندر جو ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب ایک لائبریری ہے، جہاں پر جو ہے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی بڑی جو ہے وہ نایاب کتابیں موجود ہیں. تو مجھے جو ہے کسی نے بتایا تھا کہ عام لوگوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بغیر سفارش کے وہاں پر کسی کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ نایاب کتابیں ہیں، ویسے نہ کوئی کتاب کو جو ہے وہ ضائع نہ کر دو. علماء کرام کو چھوڑتے، عام لوگوں کو نہیں چھوڑتے، یہ عام لوگوں کے کتابوں کے اندر کیا کام ہے. تو شیخ الاسلام، تو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سے جو ہے وہ کہا، کسی نے اس کو بتا دیا کہ وہاں کا جو لائبریرین ہے وہ عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا شاگرد گزرا ہے. تو اس نے اس سے کہا کہ حضرت، آپ جو ہے مجھے کچھ پرچی دیجئے کہ میں ان کو جو ہے دکھانے کے بعد جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر میں کتابیں دیکھ لوں. تو اس نے جو ہے اس کو جو ہے ایک تحریر دی کہ یہ میرا شاگرد ہے اور آپ کی لائبریری میں جو ہے وہ پڑھنے کا جو ہے وہ مشتاق پہلے یاد ہے، اس کو اجازت دیجیے. اور اس نے جو ہے مجھے کہا کہ ایک خط جو ہے لائبریرین کو دینا ہے، اور دوسرا خط مسجد نبوی کے سامنے جو ہے ایک چبوترا بنا ہوگا، جس کے اندر جو ہے ایک آدمی جو ہے خستہ حال کپڑوں میں جو ہے وہ بیٹھا ہوگا، تم جاؤ گے، سلام کرو گے، صرف وعلیکم کہے گا، وعلیکم السلام، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں کرے گا آپ سے. تم پوچھو کہاں کے رہنے والے ہو، کیا نام ہے، کیا کر رہے ہو، کھانا کھائے، کچھ بھی نہیں کہے، گم سم ہو کے جو ہے وہ بیٹے کا ذکر کرے گا. جب تم میرا خط اس کو دے دو گے، وہ آپ سے بات شروع کرے گا، اور پھر آپ ان سے جو ہے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھ لیجئے اور پھر ان کے علم کو جو ہے آپ ٹیسٹ کیجئے کہ ان کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے. شیخ کہتے ہیں میں نے لائبریرین کو خط دینے کے بعد جو ہے استاذ کے کہنے کے مطابق جو ہے اسی طرح چبوترا چبوترے میں آدمی ہے سفید ریش ہے, میں ان کے پاس گیا اور جیسے میں ان کے پاس گیا تو میں نے جو ہے سلام کیا, اس نے وعلیکم السلام کہا, میں نے اس کو خط دے دیا. اس نے خط پڑھنے کے بعد کہا کہ عبید اللہ سندھی کے شاگرد ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ حضرت ہاں بالکل. تو اس نے کہا کہ سندھی صاحب جو ہے وہ کیسے تھے؟ عربی میں کہہ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ بالکل وہ ٹھیک تھے جی. تو اس نے جو ہے شیخ فرماتے ہیں بات چیت کے اندر میں نے ایک مسئلہ پوچھا. مسئلہ پوچھنا جو ہے وہ کیا تھا کہ فوراً جو ہے وہ لائبریریا کھل گئی, فلاں کتاب فلاں امام کا فلاں پیج پہ جو ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے, فلاں کتاب کے فلاں جل پر یہ فلاں مسئلہ جو ہے وہ اسی طرح ہے. اور یہ پڑھتا گیا اور شیخ کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا اور میں حیران ہوا کہ اللہ نے اس آدمی کو جو ہے وہ کتنا علم دیا ہے. زبانی جو ہے کوئی تحریر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اور پڑھ رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے شیخ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ہونا چاہیے کہ مدینہ یونیورسٹی میں تم پڑھاؤ, اسی طرح تم جو ہے جامع اظہر کے اندر جو ہے وہ پڑھاؤ, تم یہاں پر جو ہے وہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا الا تسمع قول ابلیس, کیا تم نے ابلیس کی بات کو نہیں سنا قرآن کے اندر؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. تو اس نے کہا جی سنا تو میں نے. اس نے کہا یہی بات ہے کہ میں ترکی کا قاضی القضات رہ چکا ہوں, قاضی القضات چیف جسٹس, سلطنت عثمانیہ کا چیف جسٹس, اور اس زمانے کے اندر جو ہے وہ 1000, اس زمانے کے مطابق پونڈ ہے تو اتنی میری 1000 کی تنخواہ اس زمانے کے اندر تھی سلطنت عثمانیہ کے اندر. تو جب کمال اتاترک آئے تو ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو قتل کر دیا, کچھ کو جیل میں بند کر دیا اور کچھ اپنی عزت اور اسی طرح خون کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کوئی عراق گیا, کوئی کہاں جو ہے میں یہاں آ کر جلاوطنی کی زندگی گزار رہا ہوں. وجعلوا عزۃ اہل ہذا اللہ, جو ذلیل تھے وہ جو ہے عزت والے بنے اور جو عزت والے تھے وہ ذلیل بن کر جو ہے وہ کیا کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ جو ہے جلاوطنی کی زندگی بسر کرتے ہیں. تو جنگوں کے اندر تو یہی ہوتا ہے. وانی مرسلۃن الیہم بہدیۃن, اور یقیناً میں جو ہے بھیجنے والی ہوں, بھیج رہی ہوں ان کی طرف, یقیناً میں بھیج رہی ہوں ان کی طرف بہدیۃن, ایک تحفہ, فناظرۃن, بس دیکھتی ہوں, بما یرجو المرسلون, کہ کس جواب پر واپس ہوتے ہیں المرسلون میرے سفیر. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پرکھ رہی ہے کہ کیا یہ دنیاوی بادشاہ ہے یا جو ہے یہ بالکل جو ہے جس طرح اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, تو یہ جو ہے کیا ہے؟ اگر تحفے کو قبول کرے گا تو یہ دنیا پرست ہے, مال اور زر کی خاطر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, ہمیں جو ہے مرغوب بنا رہا ہے, ہم پہ جو ہے وہ چڑھائی کر رہا ہے, تو پھر ان سے مقابلہ کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا, پھر ان سے مقابلہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے, آسان ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے. اور اسی طرح اگر اس نے جو ہے وہ تحفے کو قبول نہیں کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ کوئی زر خرید جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہے, زر کا متلاشی اور مال کا جو ہے وہ متلاشی, لالچی اور حریص جو ہے بادشاہ اور حکمران نہیں, بلکہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے جس طرح اس کا دعویٰ ہے. تو یقیناً میں بھیج رہی ہوں ان کی طرف جو ہے وہ کیا, ایک ہدیہ تحفہ, فناظرۃن, پس دیکھتی ہوں, بما یرجو المرسلون, کہ کس جواب پہ جو ہے واپس ہوتے ہیں میرے سفیر, کس جواب پر جو ہے واپس کرتے ہیں میرے سفیر کو. فلما جاء سلیمان, پس جب آیا سفیر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, پس جب آیا سفیر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, قال, کہا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے, اتمدوننی, آیا تم امداد کرتے ہو میری, بے مال مال سے فما آتانی اللہ خیرن پس وہ مال جو دیا ہے اللہ نے مجھ کو بہتر ہے اس میں سے آتاکم جو تم کو دیا ہے بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ تم اپنے تحفوں پہ جو ہے وہ کیا ہو جاؤ خوشی مناؤ خوش ہو جاؤ جاؤ جی مجھے آپ کی تحفوں کی جو ہے کچھ بھی ضرورت نہیں جس راستے سے آئے ہو اسی راستے پہ جو ہے وہ جاؤ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے تحفوں کی فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی آیا تم جو ہے امداد کر رہے ہو میری مدد کر رہے ہو میری اب بمال مال کے ذریعے سے کیا میں غریب ہوں کہ تم مجھے مال دے رہے ہو یہاں جو ہے فما جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس میں سے جو تم کو دیا ہے مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا ہے بلکہ تم جو ہے اپنے تحفوں پہ جو ہے وہ کیا ہو جاؤ خوش ہو جاؤ ابھی حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تحادو تحابو او کما قال علیہ السلام ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو اس سے جو ہے آپ کے آپس میں جو ہے وہ محبت بڑھے گی تحادو تحابو ایک دوسرے کے جو ہے وہ تحفے دو اس سے جو ہے تمہارے آپس میں جو ہے وہ محبت بڑھے گی اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام تحفے کو رد کر رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے تحفے دیا کرو اس سے محبت بڑھے گی سلیمان علیہ السلام تحفے کو رد کر رہے یاد رکھیے ایسا تحفہ جو آپ کے جو ہے اپنے مشن سے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ کو اپنے مشن سے جو ہے وہ روک رہا ہے تو اس جیسا تحفہ جو ہے وہ قبول کرنا جو ہے وہ کیا ہے ناجائز ہے ہر وہ تحفہ ہر وہ مراد ہر وہ لالچ ہر وہ تما جو آپ کو اپنے مشن سے جو ہے وہ روک ڈالے تو یاد رکھیے اس تحفے کا قبول کرنا جو ہے وہ کیا ہے آپ کے لیے ناجائز ہے اور اگر درمیان میں جو ہے یہ خطرہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ کیا ہے تحفے کی قبولیت میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کا قبول کرنا جو ہے وہ عین سنت ہے تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے کو اس لیے رد کر دیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جو ہے بخوبی جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے مجھے کیا کرے اپنے مشن سے جو ہے وہ کیا کر رہے مشن تو کیا ہے کہ یا مسلمان ہو گے یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو اسی طرح جو ہے تم بھی دیکھو گے یہ نہیں کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ کیا 10 روپے کی عطر کی شیشی دے دی ایک مسواک دے دیا اور تم جو ہے وہ فوراً جو ہے مسجد چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جاؤ کہ تمہارا کام ہے جو کہو کہو نماز بھی پڑھاؤ اور اسی طرح جو ہے جو تمہاری مرضی کہو وہ کھڑے ہو کر فرعون علیہ السلام اور قارون علیہ السلام کہتے ہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی تو یہ نہیں کہ کسی کے تحفے کو جو ہے وہ قبول کرنے کے بعد جو ہے تم کیا تم جاہلوں کو جو ہے وہ کیا مسجد چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جاؤ تحفے کو دیکھو گے اگر تحفہ جو ہے وہ صحیح آدمی کا ہے فوراً لو وہ ایک دوسرے کو تم دیکھو ایک آدمی آپ کو تحفہ دے گا تم کوشش کرو گے کہ اس سے جو ہے وہ اچھا تو تحفہ دے دو اگر نہ دے سکے پھر بھی جو ہے جائز مگر اس کے مقابلے میں جو تحفہ رکاوٹ بنے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی آپ کو کھانے کے لیے بلائے اور اس کھانے میں جو ہے آپ کو اپنے مشن سے جو ہے وہ دور ہونا پڑے تو اپنے دل کے اندر اس کانے کے بارے میں 40 مرتبہ جو ہے وہ کہے اپنے آپ کو اس کانے سے جو ہے وہ بدل کیجئے کہ پتہ نہیں کس جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ پکایا ہوگا اسی طرح جو ہے وہ کس گھی کے اندر جو ہے وہ پکایا ہوگا اسی طرح جس ہاتھوں نے اس کو جو ہے وہ کاٹا ہوگا وہ ہاتھ جو ہے وہ صاف ہوں گے جس دیگچی کے اندر جو ہے اس کو پکایا کیا وہ دیگچی جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ صاف ہوگی جو نان بھائی روٹی پکاتا ہے کیا تو دل کے اندر جو ہے وہ 40 عذر جو ہے وہ پیش کرو کہ کسی طرح سے جو ہے تم اس کانے سے رک جاؤ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے رد کر دیا جاؤ جی ابھی کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ تحفے میں کیا آتا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں قرآن نے جو ہے اس کی تفصیل نہیں ذکر کر دی بس جو ہے وہ ورنہ مفسرین کرام نے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ اس میں 500 جو ہے وہ غلام تھے اور 300 جو ہے اس میں کنیزیں تھی اور اتنے جو ہے وہ یاقوت تھے اور اتنے زبرجد تھے اور اسی طرح سونے اور چاندی کیا ضرورت اس میں ہم کیا کریں گے تو یہاں پر تحفہ ہے تحفہ جو بھی ہو تو اللہ رب العزت فرماتے اس نے کیا کہا, ارجع الیہم, واپس ہو جاؤ ان کی طرف, فلانا اتینہم, تو ضرور بضرور لے آؤں گا ان کی طرف, بجنود, ایسے لشکر کو, لا قبل لہم, کہ سامنا نہیں کر پائیں گے وہ لوگ بہا اس لشکر کا, وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, اور ضرور بضرور نکال دوں گا ان کو اس سے اذلہ, ذلیل بنا کر, وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور وہ لوگ اپنے آپ کو ذلیل سمجھیں گے, وہ لوگ اپنے آپ کو رسوا سمجھیں گے, خوار سمجھیں گے. سلیمان علیہ السلام تو السلام نے کہا کہ ارجع الیہم, واپس ہو جاؤ ان کی طرف, جاؤ جی تحفے لے کے جا چلے جاؤ, فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ, ضرور بضرور لے آؤں گا ان کی طرف, بجنودن, ایسے لشکر کو, لا قبل لہم, کہ سامنا نہیں کر پائیں گے وہ لوگ اس لشکر کا, وہ میدان میں اترنے کی بھی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھیں گے, میدان میں کڑے ہونے کی بھی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھیں گے. اور کیا ہوگا, وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, اور ضرور بضرور نکال دوں گا ان کو, مِنْهَا, اس بستی سے, أَذِلَّةً, ذلیل بنا کر, وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رسوا سمجھیں گے. تو باتیں کر دی, وہی جو ہے بلقیس والی بات جو ہے سلیمان علیہ السلام نے بھی کر دی. اس نے کیا کہا تھا, وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً, تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا کہہ دیا, وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, ذلیل بنا کر ان کو نکال دوں گا. ایک ہے أَذِلَّةً, ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, دوسرا ان کو ذلیل بنا دیتا ہے, مگر خود ان کا حوصلہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ پس نہیں ہوتا, وہ بالکل ڈسرڈ نہیں ہو جاتا, اس نے جو ہے وہ حوصلے کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کا حوصلہ جو ہے وہ سلامت ہوتا ہے, کہ میرا جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس پہ بس چلے تو میں اپنی ذلت کا اسے انتقام اور بدلہ لے لوں گا. اور دوسرا کیا ہے, وَهُمْ صَاغِرُونَ, کہ ایک آدمی کو اس تقدر جو ہے وہ ذلیل کر دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ذلیل سمجھے, اور اسی طرح جو ہے کیا ہے, اس کا حوصلہ مکمل طور سے جو ہے وہ کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. کبھی کبھار دوسرا کسی کو ذلیل کر دیتا ہے مگر خود جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلیل نہیں سمجھتا, کبھی کبھار دوسرا اس کو ذلیل کر دیتا ہے مگر خود وہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں سمجھتا. اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کو ذلیل کر دوں گا اور وہ اپنے آپ کو بھی ذلیل سمجھیں گے, ایسا کام میں ان کے ساتھ کر دوں گا, جاؤ جی. قال, کہا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے, یا ایھا الملأ, اے میرے سردارو, ایکم, کون تم میں سے, یاتینی, لائے گا میرے پاس, بعرش, یہاں ان کے تخت کو, قبل ان یاتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ آ جائے میرے پاس مسلمین تابع دار ہو کر. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس حقیقت کو جو ہے وہ جانتے تھے کہ میرے ان کے تحفوں کو جو ہے وہ رد کر دیا تو ابھی میرے پاؤں جو ہے وہ آئیں گے, ابھی میرے پاؤں جو ہے وہ ضرور بضرور آئیں گے, کیونکہ وہ تو اس مال اور دولت کی وجہ سے جو ہے مجھے اپنے مشن سے جو ہے وہ ہٹا رہے تھے, مال اور دولت کو جو ہے میں نے رد کر دیا, ابھی جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے وہ میرے پاس آئیں گے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بلقیس اور ان کے جو حواری تھے ان کو اپنی طاقت جو ہے وہ بتلا رہا ہے, کیا بتلا رہا ہے, اپنی طاقت جو ہے ان کو بتلا رہا ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, یا ایھا الملأ, اے میرے سردارو, ایکم, کون تم میں سے, یا اتینی بعرش, یہاں لائے گا میرے پاس, بعرش, ہاں, اس کے تخت کو جس پہ ان کو بڑا ناز ہے, جس پر اس کو بڑا ناز ہے, بڑی متکبر کر رہی ہے کہ اس جیسا جو ہے وہ تخت کسی کے پاس بھی نہیں ہے, قبل ان یاتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ وہ آ جائے میرے پاس تابع دار ہو کر. یہاں پر علماء کرام جو ہے ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پرائے ملک سے کسی چیز کو جو ہے وہ لانا, کسی اور کی چیز کو جو ہے وہ لانا, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو یاد رکھیے, ایک تو مسلمان ملک سے جو ہے کسی چیز کو لانا ہے یہ تو ناجائز ہے, دوسرا وہ ملک جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے وہاں سے بھی آپ کسی چیز کو جو ہے وہ نہیں لا سکتے جب تک آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا, ان کی پیمنٹ آپ نے نہیں کی, پیسے نہیں دیے. اور اس جیسا ملک جو دار حرب ہے کہ آپ اور ان کے درمیان جو ہے جنگ بندی کا جو ہے کوئی کمپرومائز اور معاہدہ نہیں ہے, تو آپ جس طریقے سے بھی اس ملک سے جو ہے کوئی چیز کوئی مال اور دولت لائیں گے یہ آپ کے لیے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ حلال ہے. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال. تو سلیمان علیہ السلام کا تو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا اور وہ ملک بھی جو ہے وہ کیا تھی؟ کافروں کی تھی. تو اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو میرے پاس ان کے تخت کو لائے گا. یا بعض علماء کرام جو ہے یہاں پر مانی کرتے ہیں وہ کیا مانی؟ یا اتینی بے عرش یہاں بصورت عرش یہاں, ان کے تخت کی شکل و صورت کون میرے پاس لائے گا؟ ان کے ماڈل کو, ان کے نمونے کو, ان کی پکچر کو, ان کی تصویر کو, کہ اس جیسا جو ہے میں تخت بھی ان کے لیے میں بھی بنا دوں, اس جیسا تخت جو ہے وہ کیا کر دوں میں بھی بنا لوں, کہ وہ آئیں گی میرے سامنے تو ان کو یہ حقیقت جو ہے معلوم ہو جائے گی کہ صرف میرے پاس جو ہے اس جیسا تخت نہیں ہے بلکہ کسی اور کے پاس بھی جو ہے اس جیسا تخت ہے. مگر پہلی معنی جو ہے وہ بڑی مشہور ہے کہ کون لائے گا میرے پاس اس کے عرش کو, اس کے تخت کو. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا دی تو قال عفریت من الجن, کہا ایک سرکش من الجن جنات میں سے, انا آتی کبھی ہی میں لے آؤں گا اس تخت کو تمہارے پاس, قبل ان تقوم من مقامک یہاں تک کہ تم کھڑے ہو جاؤ, من مقامک اپنی جگہ سے, وانی علیہ لقوی عزیز امین اور یقیناً میں اس تخت کے لانے پر ضرور بضرور طاقتور امین امانت دار ہوں. دیکھو میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ آپ لکھا کریں کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے, آپ نے نہیں مانا ابھی آپ الجھ گئے کہ آیات مشکل بھی ہیں مگر آپ نے لکھنے کی پریکٹس نہیں کر دی, اسی وجہ سے جو ہے آپ کیا لفظ کو لکھتے ہی جو ہے میری طرف دیکھ پڑتے ہیں. کیونکہ اس ایک واقعے پہ ہمارا ایک ہفتہ جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے. تو اللہ رب اس نے جو ہے وہ کیا کہا؟ سرکش جو تھا عفریت, سرکش جنات میں سے جو ہے وہ کیا تھا؟ بڑا قوی تھا, بڑا بہادر تھا. اس نے جو ہے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ اس تخت کو میں آپ کے پاس جو ہے وہ لے آؤں گا یہاں تک کہ تم کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ سے. تم یہاں پر جو ہے وہ کیا کر رہے ہو؟ دربار لگا ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا پائے تخت جو تھا وہ کہاں تھا؟ شام. شام کے اندر سلیمان علیہ السلام کا پائے تخت تھا. یعنی گویا کہ وہ جو ہے وہ جگہ کیا تھی؟ وہ جگہ ان کا دارالخلافہ تھی. تو سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں پر جو ہے اپنے فیصلوں سے جو ہے وہ کیا, اپنے فیصلوں سے جو ہے فارغ ہو جاؤ گے. فارغ ہونے سے پہلے ابھی گھنٹہ ہے, دو گھنٹے, تین گھنٹے, دربار کے برخاست میں جو ہے وہ کیا ہے, ختم ہونے میں جو ہے وہ کیا گھنٹہ ہے, دو گھنٹے, تین گھنٹے, کہ میں اس تخت کو جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ حاضر کر جاؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اور یقیناً میں اس تخت کے لانے پر جو ہے وہ کیا ہوں؟ ضرور بڑی طاقتور ہوں, لا سکتا ہوں, صرف باتیں نہیں کرتا ہوں, لا سکتا ہوں. اور دوسری بات کیا؟ امین امانت دار بھی ہوں, یعنی اس میں سے جو ہے کچھ موتی اور اسی طرح جو ہے کوئی سونا وغیرہ چوری بھی نہیں کروں گا. یعنی کیا ہوں؟ دوسری بات جو ہے وہ امین امانت دار بھی ہوں. قال, کہا سلیمان علیہ السلام نے, قال, کہا اس آدمی نے, عندہ علم من الکتاب, جس کے پاس تھی علم اللہ کی کتاب کی, انا آتی کبھی ہی میں لے آؤں گا اس تخت کو تمہارے پاس, او جن, قبل ان یرتد الیک طرفک یہاں تک کہ تو حرکت دے اپنی آنکھوں کو, یہاں تک جو ہے پلک جھپکنے تک. کس تک؟ پلک جھپکنے تک. فلم مارا ہوں, پس جب دیکھ لیا سلیمان علیہ السلام کو نے اس تخت کو, مستقرن اپنے ہاں پڑا ہوا, قال, کہا سلیمان علیہ السلام نے, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا جو ہے وہ کیا ہے؟ احسان ہے, فضل ہے. لیبلونی, اس لیے کہ آزمائش کرے میری, اشکر کہ میں تابیداری کرتا ہوں, ام اکفر یا نا فرمانی کرتا ہوں, نا شکری کرتا ہوں, ومن شکرا اور جس نے تابیداری کر دی, فانما یشکر لنفسی تو بس یقیناً اس نے شکر ادا کر دی اپنے فائدے کے لیے, ومن کفرا اور جس نے انکار کر دیا, جس نے نا شکری کر دی, فان ربی غنی ان کریم تو بس یقیناً میرا پروردگار غنی ان بے پرواہ کریم عزت والا ہے. قال الذي کہا اس آدمی نے عندہ علم من الكتاب معنی کے اندر میں نے اشکال کو جو ہے وہ رفع کر دیا اگر کوئی سمجھنے والا ہے وہ سمجھ گیا کہ کہا اس آدمی نے جس کے پاس تھی علم اللہ کی کتاب کی انا آتی کبھی ہی میں لے آؤں گا اس تخت کو آپ کے پاس او جن قبل ان یرتد الیک طرفک یہاں تک جو ہے وہ کیا پلک جھپکنے تک کہاں تک پلک جھپکنے تک میں اس تخت کو جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ حاضر کروں گا کچھ لوگ یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ اٹھاتے ہیں کہ عندہ علم من الکتاب کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا یہ آدمی کون تھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا الذی عندہ علم من الکتاب کہا اس آدمی نے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آصف ابن برقیہ ہے کون مراد ہے اسے آصف ابن برقیہ مراد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام کا وزیر اعظم تھا اور ساتھ ہی جو ہے اس کو اسم اعظم جو ہے وہ یاد تھا تو اسم اعظم کے ذریعے سے جو ہے وہ تخت کو جو ہے وہ کیا پلک جھپکنے تک جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آیا بات ختم ہو گئی ہم کہتے ہیں نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا دو باتیں تو آیت خود ہی بتلا رہا ہے اس بات کی جو ہے وہ تردید کے لیے دو باتیں یہاں پر خود ہی ہے پہلی بات جو ہے یہاں پر کیا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب کہا اس آدمی نے جس کے پاس تھی اللہ کی کتاب کا علم تو کیا پیغمبر سے بڑھ کر علم امتی کے پاس پیغمبر کے مقابلے میں امتی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے کہ کم ہوتا ہے کیا پیغمبر جتنا علم جو ہے کیا امتی کے پاس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیا اللہ کی کتاب کو جتنا پیغمبر جاننے والا ہوتا ہے کیا کوئی امتی اس جتنا جو ہے اللہ کی کتاب کو جان سکتا ہے تو پہلی تو اس آدمی کی تعریف یہ کر دی گئی کہ وہ آدمی کیا عندہ علم من الکتاب کہ جس کے پاس جو ہے وہ کیا اللہ کی کتاب کا علم تو اس تعریف کا جو ہے سب سے بڑا مزداق جو ہے وہ کون تھا اس محفل میں سلیمان علیہ السلام دوسری بات جو ہے اس موقع پہ کیا کہ اگر سلیمان علیہ السلام و سلام کی موجودگی میں اس کا ایک وزیر اس تخت کو جو ہے وہ لا سکتا ہے تو اس سے تو اس وزیر اس آدمی آصف ابن برقیہ اس کی فضیلت ثابت ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ سلیمان علیہ السلام و سلام نہیں لا سکتا خود بخود اور اس کے مقابلے میں اس کا ایک وزیر اور اس کا ایک مشیر اس تخت کو جو ہے وہ لا سکتا ہے تو یہ تو اس آدمی کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہو گئی کس پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور امتی کی فضیلت پیغمبر پہ ثابت کرنا یہ حرام ہے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر یہی ریفرنس دیتے یہی جو ہے وہ کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں میں نے جو دو باتیں کر دی کہ دو باتیں اللہ نے بتا دی الذی عندہ علم من الکتاب کہ جس کے پاس علم جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی تھی تو پیغمبر سے بڑا جو ہے وہ کیا امتی جو ہے وہ کیا ہوا بڑا عالم ہوا اللہ کی کتاب کا اور دوسری بات کیا کہ پیغمبر کے موجود ہونے کے باوجود کوئی عام آدمی اس تخت کو جو ہے وہ حاضر کر جائے تو اس سے تو جو ہے کیا اس آدمی کی فضیلت پیغمبر پہ ثابت ہو گئی امتی کی فضیلت پیغمبر پہ ثابت کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں اور دوسرا وہ مشہور واقعہ جو پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا چمنٹی کے بارے میں کہ قتادہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ آیت کوفہ لوگوں کو جمع کر دیا کہ اگر قرآن کے اندر جو ہے کسی مسئلے کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے باقی سوالات کے اندر ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ اس تخت کو حاضر کرنے والا جو ہے وہ کون تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا پوچھا قتادہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس تخت کو لانے والا جو ہے وہ کون تھا تو قتادہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تخت کو لانے والا جو ہے آصف ابن برقیہ تھا تو اس نے کہا کیوں تو اس نے کہا اس کو اسم اعظم جو ہے وہ یاد تھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا کہ کیا سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم جو ہے وہ یاد نہ تھی اس نے کہا نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا امتی کا علم جو ہے وہ پیغمبر سے بڑا؟ تو قتادہ لا جواب ہوئے, خاموش ہوئے. کیونکہ اگر آصف ابن برخیا اس کو اسم اعظم یاد تھی, اسم اعظم کی وجہ سے جو ہے وہ تخت کو حاضر کر سکا, تو اس کے مقابلے میں کیا سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم یاد نہیں تھی تو وہ اسم اعظم کی وجہ سے کیوں تخت کو لانے سے قاصر رہے؟ سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ اور اس واقعے کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مناقب کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مناقب اس نے جو ہے وہ نکل کی ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ. اور اسی طرح جو ہے دوسرا امام ہے امام موفق. امام موفق جو ہے وہ اپنی کتاب مناقب کے اندر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ اس نے کتاب لکھی منافق مناقب, تو اس کے اندر وہ بھی جو ہے اس واقعے کو ذکر فرماتے ہیں. یہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ وہ بھی ذکر کرتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہو گئی تو اس سے جو ہے وہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ پیغمبر جو ہے اس کا علم جو ہے وہ امتی سے بڑھ کر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ امتی کا علم پیغمبر سے بڑا, تو اس سے مراد کیا سلیمان علیہ السلام ہے؟ پہلی تفسیر اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ کون ہے حضرت سلیمان علیہ السلام, اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. اس زمانے میں جو ہے اللہ کی کتاب کا علم اس سے جو ہے کوئی جو ہے اس کے بعد اس سے زیادہ نہیں. بطور معجزہ کے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تخت کو حاضر کر دیا, اللہ نے بتلا دیا فوراً اس کو بتا دو, یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی دربار جو ہے برخاست ہوگی تبھی جا کے لاؤں گا, اس کو آپ کہہ دیجئے کہ میں پلک جھپکنے تک اس کو حاضر کر جاؤں گا. اور اگر کوئی کہے کہ آصف بن برخیا نے کہا تو کیا آصف ابن برخیا کو کس نے بتا دیا تھا کہ تم جو ہے پلک جھپکنے تک اس کو حاضر کر جاؤ گے؟ اس کو کس نے؟ پیغمبر کو تو بطور وحی بھی جو بتلا دی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں آصف ابن برخیا کو جو ہے کیا اس کو بھی بطور وحی بتا دی کہ تم جن کو کہو, یہاں سلیمان علیہ السلام کو کہو کہ میں جو ہے وہ کیا پلک جھپکنے تک اس کو آپ کے پاس جو ہے وہ حاضر کر جاؤں گا. اور دوسری یہاں پر تفسیر کیا ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر, امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی کے اندر, اور اسی طرح جو ہے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر وہ تفسیر ذکر فرماتے ہیں. یہ تین مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. کون مراد ہے اس سے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب, اس سے مراد کون؟ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو یہ صحیح تفسیر ہے. اور یہ دوسری بات کہ آصف ابن برخیا, تو یہ یہودیوں کی سازش ہے جو سلیمان علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہتے کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں, جو اس نے کیا جو وہ کر رہا تھا جو اس کی حکمرانی تھی یہ سب کے سب آصف ابن برخیا کے جو ہے وہ ذریعے سے تھی, اس کی اپنی کوئی حیثیت, وہ تو جادوگر تھے صرف. وہ تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر, باقی جو کچھ بھی کیا یہ کس نے کیا یہ آصف ابن برخیا کا کمال ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو جو ہے اپنے ہاں جو ہے وہ دیکھ لیا تو کہا کہ ھذا من فضل ربی, یہ رب کا مجھ پہ احسان ہے کہ پلک جھپکنے تک جو ہے اس تخت کو جو ہے وہ حاضر کر دیا. لیبلونی, اس لیے کہ اللہ میری آزمائش کرے. تو تخت کوئی اور حاضر کرے اور آزمائش اس سلیمان علیہ السلام کی ہو, تخت کوئی اور لائے اور آزمائش جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام پہ ہو, تو کیا دونوں کے درمیان جو ہے کوئی نسبت بنتا ہے؟ اور اشکرو کہ میں تابیداری کرو, میں شکر ادا کروں, آکفر یا نا شکری کروں. ومن شکرا, جس نے تابیداری کر دی شکر ادا کر دیا اللہ کی نعمت کی, فانما یشکر لنفسی, تو اس نے شکر ادا کر دی اپنے فائدے کے لیے, اللہ اس میں اضافہ, لئن شکرتم لازیدنکم. ومن کفرا, جس نے ناشکری کر دی, فان ربی غنی کریم, تو پس یقیناً میرا پروردگار غنی بے پرواہ ہے کریم عزت والا ہے. انشاءاللہ کل کے سبق میں جو ہے اس واقعے کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے.